Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής και μαζί μου είναι ο Θάνος Καμίλαλης, ο Βασίλης Μήτικας είναι στον ήχο, η Ζωή Παπαδοπούλου στην παραγωγή. Χαιρόμαστε πάρα πολύ, πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί σας. Χαρά μας είναι ανίποτη. Δεν περνούσαν τα δευτερόλεπτα, δεν περνούσαν οι ώρες, δεν περνούσε αυτό το 24ωρο, 23ωρο. Μέχρι να σας ξαναδούμε. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, είτε είστε στο κανάλι μας στο The Press Project, όπου κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe, τα λέμε κάπως μέτρια, είτε είστε στο ραδιόφωνο του TPP στο YouTube. Ήδη και καλησπέρα εδώ στο chat. Βλέπω ότι σχολιάζεται πάλι χαρούμενος ο Θάνος, όπως κάθε μέρα, παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Γιατί είναι είδηση. Το ότι είσαι χαρούμενος. Ναι. Τέλος πάντων, η είδηση είναι η υποκρισία σου, Θάνο. Φτάνει πια. Ναι. Τι εκπομπή έκανες, ρε πουλί, για 4 χρόνια νουδού. Θα μείνει στην ιστορία, θα τη δείχνουμε στα εγγόνια μας. Καλά, παιδιά. Ας μην είμαστε αισιόδοξοι ότι θα παραμείνει. Ανησυχημένοι. Πραγματικά, δηλαδή, αυτό που έχουν κάνει τώρα είναι εξωφρενικό. Ξαφνικά χρειάζεται να συνδεθείς για να τη δεις. Όσοι δεν έχουν λογαριασμό, δηλαδή δεν μπορούν να συνδεθούν και να την δουν. Σου εμφανίζει προβλήματα στην κοινοποίηση. Όλα καλά, όλα καλά. Θα κάνουμε και μια εκπομπή υπέρ της Νέας Δημοκρατίας να δούμε πώς πάνε οι εκπομπές όταν έχεις μαζί σου το YouTube. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε βαρεθεί και εμείς, παιδιά, και εμείς τις δυσκολίες στη ζωή. Θέλουμε λίγο. Θες να τα πάρεις από τη λίστα, πέτσα. Θέλω να τσουλήσει λίγο το πράγμα. Θέλω λίγη διευκόλυνση. Ναι. Λίστα πέτσα, λίστα πέτσα. Ό,τι, τι ό,τι να είναι. Ό,τι είναι. Και εσείς, ρε παιδιά, φαντάζομαι τώρα που έχουμε αγαπηθεί μετά από τόσο καιρό, δεν θα μας γυρίσετε την πλάτη, δηλαδή, επειδή τα πήραμε από τη λίστα πέτσα. Δεν χαλάνε οι φιλίες που λένε. Τόσα έχουμε ζήσει μαζί. Εγώ περίμενα τριλογία, γράφει ο Γιάννης, και ο Αλέξανδρος λέει μίζερο. Για κάποιο λόγο. Μίζερο, Κωνσταντίνε. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Απορώ. Ήθελε τριλογία. Εντάξει, τώρα μια μισή ώρα θα μπορούσε να είναι 3,5 ώρες ανασκοπήσεις. Εγώ πάντως πρόλαβα και την κοινοποίησα, λέει η Κάλλη, να το κάνετε και οι υπόλοιποι σε περίπτωση που δεν το έχετε κάνει. Γιατί το είπαμε και χθες, μας δυσκολεύει πάρα πολύ στην απήχηση αυτό που έχει γίνει με το 18+. Με το μήνυμα που βγάζει στο YouTube ότι μπορείς να την παρακολουθήσεις αν είσαι μόνο άνω των 18. Πέρα από το αστιάκι, ακατάλληλο Διάννη Λύκους. Αυτό σημαίνει ότι προωθείται λιγότερο και το YouTube το προτείνει λιγότερο παρά το γεγονός ότι είχε πολύ μεγάλη απήχηση, οπότε θεωρητικά θα πρέπει να λειτουργήσει αυτό θετικά για τον αλγόριθμο. Οπότε μία κοινοποίηση, τέλος πάντων, με κάποιον τρόπο να την στέλνετε, να τη μοιράσετε εσείς, καθώς είστε η δύναμη του TPP, θα βοηθούσε πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε πολύ καλές ειδήσεις, έχουμε πολύ θετικές ειδήσεις και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με τίποτα άλλο από την άνοδο της Ελλάδας στην κατάταξη ελευθερίας του τύπου. Δηλαδή, γκρινιάζατε ένα χρόνο τώρα, 108 και 108, πήγαινε ο άλλος με την Τζέν Τσιροπούλου και έκανε podcast, νούμερο 108, μιλούσε με 6 podcast κάναμε, 108, 108, τι θέλετε, 107. Θα κάνουμε καινούργια σειρά τώρα. Λίγο καλύτερα, Θάνο. Είναι αυτό που λέμε baby steps. Δηλαδή είναι λίγο καλύτερα. Γεια σου, Σπυρό. Γεια σου, Σπυρό. Τρώει τόστ. Είναι ο Σπύρος γραμμένος που τρώει τόστ έξω από το στούντιο. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Μη μου δίνετε σημασία. Όχι, όχι. Ο τίτλος λέει chat fight, είναι fight της Κόνη μας. Είναι chat. Chat. Θα παρεξηγηθούν από το chat. Θα νομίζουν ότι θέλαμε το chat να φάει την Σκόνη μας. Δεν μου δίνει τη σημασία. Δεν σας διέκοψα. Μας διέκοψε για να μας πει ότι δεν μας διέκοψε. Τι είναι αυτός, ρε παιδιά. Τι είναι. Λοιπόν, είναι ο Σπύρος Γραμμένος. Κάνουμε εδώ πέρα πρόβες. Έχουμε και άλλες εκπομπές. Θα καταλάβετε, αντιλαμβάνεστε ότι θα ξεκινήσουν σιγά σιγά οι συνεντεύξεις μας με υποψήφιους πολιτικούς. Έχουμε κάνει τις επικοινωνίες μας και φτιάχνουμε σιγά σιγά το πρόγραμμά μας και βεβαίως θα έχουμε και άλλη εκπομπή με τον Σπύρο από την εκπομπή που όλοι αγαπήσατε και αγαπήσαμε, την εκπομπή Επαναπροωθήσεις, με τον Σπύρο Γραμμένο. Ο Σπύρος είναι ένας πολύ σημαντικός Έλληνας δημοσιογράφος. Εννοείται. Και οι ερωτήσεις που έθεσε νομίζω ότι για πρώτη φορά έφεραν την πολιτική στο επίκεντρο της συζήτησης. Έφτασε το μαχαίρι στο κόκαλο. Λοιπόν, πάμε πάλι από την αρχή. Ανεβήκαμε μια θέση στην ελευθερία του τύπου. Mm-hmm. Θα μπορούσε να το πάρει κανείς ως πολύ θετικό. Αγάλη, αγάλη, παιδιά. Σε κάποια χρονάκια μπορεί να πάμε σε μια κανονική θέση για ευρωπαϊκή χώρα, για χώρα που λέγεται δυτική, έτσι, δημοκρατική, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και δεν είναι επειδή εμείς θέλουμε να είμαστε μύρλες. Δηλαδή, από το 108 πήγαμε στο 107. Γιατί συνέβη αυτό? Γιατί έπεσε το Τσάντ. Έχει κάπως δικτατορία το Τσάντ. Οπότε έπεσε πάρα πολύ, πέσαμε κι εμείς, αλλά έπεσε παραπάνω και το περάσαμε. Σε όλους τους σχετικούς δείκτες, και φαίνεται από το γράφημα της κατάταξης του Reporters Without Borders, σχεδόν σε όλους είμαστε χειρότερα από πέρσι. Η μόνη εξαίρεση, η μόνη άνοδος, σημαντική άνοδος, που κρατάει τη θέση της χώρας περίπου εκεί που ήταν και πέρσι, είναι η ασφάλεια των δημοσιογράφων που συνέβη γιατί δεν δολοφονήθηκε κανένας δημοσιογράφος το 2022. Και επειδή μας είπε η ΦΕΗ να κάνουμε μια εκπομπή όπου να λέμε επιτέλους και τα θετικά, αυτό το λέμε για θετικό. Να. Δεν δολοφονήθηκε, παιδιά, κανένας δημοσιογράφος. Έρχομαι εγώ, νάτος ο Θάνος. Έρχεσαι στο πρες, ο Θάνος. Κοιτάζει ο Θάνος απέναντί του, να, ο Κωνσταντίνος. Να. Καταλάβατε, πολύ θετικό αυτό. Θα μπορούσε, ως κλάδος είμαστε ακόμα ζωντανοί. Είμαστε ακόμα ζωντανοί. Τι έγινε τώρα, λέει, υπήρχαν κάτι προβληματάκια μεταξύ του 2021 και του 2023. Ένα σκάνδαλο παρακολούθησης, ότι η ΕΕΠ παρακολουθούσε αρκετούς δημοσιογράφους. Mm-hmm. Δίκες αγωγές SLAP είναι πάρα πολύ συνηθισμένες, λέει η έκθεση. Και ακόμη πιο... έτσι περίεργο και δύσκολο είναι και αυτό το θέμα με τη δολοφονία του βετεράνου αστυνομικού ρεπόρτερ Γιώργου Καραϊβάζ, που δεν έχει διαλευκανθεί. Που να ξέρουν τώρα ότι αυτοί το διαλεύκαναν τις τελευταίες μέρες, αλλά αυτή η διαλεύκανση δεν είναι πολύ διαλευκή, είναι κάπως διαμαύρη. Ναι, είναι περιμένουμε λίγο... να δούμε. Είναι μια υπόθεση περίεργη. Είναι κάπως περιδεμένη. Είναι αυτό το βανάκι που πήγαν οι άλλοι να κάνουν δολοφονία με το επαγγελματικό βανάκι που παραπέμπει στην εταιρεία τους. Ναι, και αυτά ήταν γνωστά σχεδόν και... από την αρχή, από τους πρώτους μήνες, και για κάποιο λόγο τώρα υποθέτω ότι έδεσε η υπόθεση. Που ανέλησαν και συνδύασαν και αυτά. Ναι, και τώρα έγιναν οι συλλήψεις, αλλά η Καθημερινή μιλάει για πολιτικές πιέσεις για την, για την δικογραφία και γενικά είναι κάτι το οποίο το κοιτάμε και κρατάμε και μία απόσταση. Δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε είτε μία άποψη την άλλη, ότι είναι, ξέρω εγώ, κάποιο στημένο, δεν λέμε αυτό. Αλλά τέλος πάντων είναι μια υπόθεση περίεργη. Το ζήτημα με την κατάταξη είναι ότι σε όλα τα υπόλοιπα, λοιπόν, πέρα από τη δολοφονία, είμαστε χειρότερα. Και δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή, υπάρχει η νομοθετική ρύθμιση για τα fake news, υπάρχουν οι παρακολουθήσεις που είχαμε καταλάβει το πόσο θα ρίξουν τη χώρα το να παρακολουθεί οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας να παρακολουθούν δημοσιογράφους. Οι πιο γνωστές περιπτώσεις είναι του Σταύρου Μαλιχούδη, του Θανάση Κουκάκη, ο Τασουτέλογλου κατήγγειλε την ώρα που ερευνούσε το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων ότι τον παρακολουθούσανε. Θάνο, νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς οι πιο γνωστές. Είναι οι πρώτες που βγήκαν. Ναι. Δηλαδή δεν είναι καν. Ας πούμε, η περίπτωση του Θανάση Κουκάκη είναι σημαντική εξαιτίας των θεμάτων τα οποία ερευνούσε στα ρεπορτάζ του. Αλλά τα στοιχεία που βγήκαν στην συνέχεια ήταν. Συνταρακτικά. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Παπαχελάς, ο Δηλατόλας, ο Βαξεβάνης, οι ίδιοι δημοσιογράφοι που βγάζαν το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Δηλαδή, είναι ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός δημοσιογράφων από αυτό που είχαμε πει αρχικά. Τα πρώτα, δηλαδή, η πρώτη περίπτωση του Σταύρου Μαλιχούδη, οπωσδήποτε μας σοκάρει, κυρίως ως πρώτη περίπτωση. Λοιπόν, να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την έκθεση για το μηδιακό τοπίο, λέει. Η εμπιστοσύνη του πληθυσμού στα μέσα ενημέρωσης είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη. Είναι λίγες μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, λίγοι ολιγάρχες, έτσι λέω εγώ, entrepreneurs λέει εδώ πέρα, οι οποίοι διευθύνουν την μεγαλύτερη πλειονότητα των μέσων ενημέρωσης και την ίδια στιγμή εμπλέκονται και σε εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν δημόσια έργα και έχουν στενούς δεσμούς με την πολιτική ελίτ της χώρας. Σκοφαντίες, τι είναι αυτά? Τι να κάνουμε, λέμε εμείς, παιδιά, εμείς τα μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη. Τώρα αυτά είναι ξένοι αυτοί, δεν καταλαβαίνουν τις ιδιαιτερότητες της κουλτούρας μας. Ιδιαιτερότητα, αυτό θα λέγαμε. Ελληνική ιδιαιτερότητα. Ελληνική ιδιαιτερότητα. Λοιπόν, το πολιτικό περιβάλλον. Ο εκπρόσωπος τύπου, λέει, είναι υπεύθυνος για την εποπτεία των μέσων ενημέρωσης. Αυτό τους κάνει εντύπωση. Σας έτσι, δεν σας κάνει, και απέννοη γιατί... των κρατικών. Ναι, δεν σας κάνει εντύπωση, φαίνεται μια χαρά. Πρώτο φέκ της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η ΕΡΤ και το ΑΠΕ στο Μαξίμου. Και τα αποτελέσματα φαίνονται κάθε φορά. Δηλαδή σήμερα το ΑΠΕ λέει για το πώς, ας πούμε, η Σενεγάλη κατέρευσε στην ελευθερία του τύπου και άλλες χώρες, και κάπου εκεί πέρα κάτω τρίτη ή τέταρτη παράγραφο είναι, η Ελλάδα βρίσκεται στην 107η θέση. Δεν έγινε τίτλος. Το που είμαστε εμείς δεν θεωρήθηκε άξιο να μπει στον τίτλο. Παραμένουμε τελευταίοι στην Ευρώπη, ρε παιδιά. Δεν είναι, ναι, δεν είναι και λίγο, δηλαδή. Με διαφορά 10 κάτι θέσεων με την επόμενη που είναι η Αλβανία. Ή για το τηλεγράφημα το ΑΠΕ, αυτό είναι από το διεθνές τμήμα, αλλά δεν υπάρχει από το ελληνικό τμήμα. Και επίσης, και είναι πολύ σημαντικό, το έγραψα και στα social, η καλύτερη απόδειξη για το ότι ισχύει η κατάταξη στην ελευθερία του τύπου είναι ότι ελάχιστα ΜΜΕ θα μιλήσουν για την κατάταξη στην ελευθερία του τύπου. Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτό το λέγαμε από την πρώτη φορά και εντάξει, είναι πολύ λογικό και απλό, αλλά είναι τόσο πολύ απλό. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει κανένας να το πει αυτό και με μια έννοια επιβεβαιώνει αυτό που λέμε. Από μια άλλη άποψη, ταυτοχρόνως, το αποδυναμώνει τελείως. Γιατί τι νόημα έχει αυτή η κουβέντα? Γίνεται μόνο έξω αυτή η κουβέντα. Γίνεται στο εξωτερικό. Είναι κάπως θλιβερό αυτό που λέμε τώρα. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Λέμε chat fire τη σκόνη μας. Αυτό καταφέραμε. Mm-hmm. Αυτό καταφέραμε. Γιατί θα έλεγε κανείς, ρε παιδί μου, δεν θα μπορούσε να είναι και μια, έτσι, ένα καμπανάκι, ένα σήμα κινδύνου? Να πεις, α, υπάρχει πρόβλημα στην ελευθερία του τύπου. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, θα το καταπνίξουμε λίγο ακόμα. Mm-hmm. Περιμένω Νουδού να βγει και να πει, γράφει ο Δημήτρης, ότι η έκθεση για την ελευθερία του τύπου είναι αθέμητη παρέμβαση στις εκλογές από συγκεκριμένες ΜΚΟ. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν υπάρχουν δημιουργικές ιδέες εδώ πέρα. Δεν είχα σκεφτεί αυτό το επιχείρημα προσωπικά. Αθέμητη παρέμβαση, να θυμίσουμε ότι είχαν υποστηρίξει ότι είναι το κλιμάκιο της Πέγκα που έρχονταν στην Ελλάδα πριν κάποιους μήνες. Τότε που ο Γεραπετρίτης έστελνε επιστολές και έλεγε ότι έχουν προκηρυχθεί εκλογές κάπου τον Μάιο και είμαστε σε προεκλογική περίοδο, ενώ δεν είχαν προκηρυχθεί εκλογές. Τότε είχε η κυβέρνηση υποστήριξε στα σοβαρά ότι πρόκειται για αθέμητη παρέμβαση. Όπως και όταν έγινε η συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για τις παρακολουθήσεις και το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Είναι πολύ ωραίο να ασχολείται μαζί. Γινόμαστε θέμα στην Ευρώπη. Πώς το λέει η Νέα Δημοκρατία στο σποτ? Έχει αλλάξει η διεθνής εικόνα της χώρας. Αυτό. Μένουμε πολύ στο τσάντ. Πρώτον, γιατί είναι μια κατάκτηση της Ελλάδας που το πέρασε. Τέλος πάντων, έπεσαν παραπάνω, αλλά ας πούμε ότι είναι κατάκτηση. Και δεύτερον, γιατί ήταν βασικό επιχείρημα πέρσι της κυβέρνησης. Να δούμε το βίντεο. Δεν ξέρω πώς το θυμάστε. Εμείς εδώ είμαστε για να σας θυμίζουμε τις μεγάλες στιγμές αυτής της κυβέρνησης. Είχε εμφανιστεί πριν ένα χρόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ευρωκοινοβούλιο να απαντήσει στις κατηγορίες για την ελευθερία του τύπου. Μια που και οι Reporters Without Borders, δεν είναι απλά μια ΜΚΟ, συνεργάζονται επίσημα με το Ευρωκοινοβούλιο. Η κατάταξη ανεβαίνει στο Ευρωκοινοβούλιο. Βέβαια, μερικές φορές πέφτει, αλλά συνήθως είναι πάνω αυτή η κατάταξη στη σελίδα του Ευρωκοινοβουλίου. Αν έχουμε το βίντεο για την αναφορά στο chat. Μισό λεπτάκι, πριν να πάμε σε αυτό, να πούμε, 11, στο chat τη γλιτώσαμε τη θέση 108. Σε ευχαριστούμε για αυτό το σχόλιο. Και Νίκος, πάλι έρευνες του Πούτιν κοιτάτε? Ναι. Εννοείται. Λοιπόν, και με αυτό... Πέφτουνε το μεταξύ οι άλλοι και δεν θα βγει η μεγάλη προφητεία της ανασκόπησης που είχαμε κάνει πέρσι στο επεισόδιο για την Ουκρανία, που είχαμε πει ότι η Ρωσία είναι στο θέση 150 με το καθεστώς Πούτιν κλπ. Οπότε είχαμε δώσει 3-4 χρονάκια στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για να φτάσει τη Ρωσία του Πούτιν. Τώρα πάνε και πέφτουν οι άλλοι και δεν πέφτουμε εμείς αρκετά. Εντάξει, αυτό είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Λοιπόν, να δούμε το βίντεο και να επιστρέψουμε να το σχολιάσουμε. And I would urge you to take some of these rankings which are published by non-governmental organizations with a grain of salt. Does one really believe in this house that countries such as Chad in Africa have more media freedom than Greece? Because this is exactly what was presented in the rankings which you claim. Anyhow, when it comes so when you get advice from your new Renew colleagues, I suggest you dig a little bit deeper in terms of the reality of the Greek public discourse. We are a very dynamic and vibrant democracy, and I can assure you that freedom of the press is an accepted reality in Greece for many decades now. Τους έκανε τη μούρη κρέας, λέει, παιδιά. Πιστεύετε σοβαρά ότι είναι δυνατόν το Τσάντ να είναι πάνω από την Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση? Πρέπει, λέει, σε ένα σημείο να ψάξετε βαθύτερα, dig deeper, και λέει ότι είμαστε μια πολύ δυναμική δημοκρατία εδώ και πολλές δεκαετίες. Οπότε, για να ικανοποιηθεί ο Πρωθυπουργός, περάσαμε το Τσάντ. Δεν υπάρχει το επιχείρημα του Τσάντ. Το λέγε, το ξανά λέγε. Είχε μιλήσει ο Κωνσταντίνος με τον Παύλο Σαλάη, τον Reporters Without Borders, που εξηγούσε πώς γίνεται σε αυτή την κατάταξη το Τσάντ να είναι πάνω από την Ελλάδα. Εντάξει, το φιλελεύθερο επιχείρημα δεν υπάρχει πλέον, πολύ φιλελεύθερο. Περάσαμε το Τσάντ. Είναι ρατσιστικό αυτό το επιχείρημα. Πέρα από αυτό. Είναι ένα επιχείρημα που λέει ότι είναι μερικές χώρες που δεν μπορεί παρά να είναι χειρότερα, και σου λέει ο άλλος, έχω μερικά κριτήρια, έχω μερικά κουτάκια που πάω και κάνω τικ, τικ, τικ. Οικονομική ανεξαρτησία των μέσων, επιθέσεις σε δημοσιογράφους, δολοφονίες δημοσιογράφων. Κουτάκια είναι αυτά. Είναι αντικειμενικά. Εντάξει. Η ιδέα ότι δεν θα μπορούσε η Ελλάδα να βρίσκεται κάτω από μια αφρικανική χώρα είναι ρατσιστική. Αυτό που λέμε τις μπανανίες και που λέγεται πάρα πολύ συχνά, ότι φέρνουμε ως παράδειγμα διάφορες αφρικανικές χώρες και λέμε, εντάξει, Ουγκάντα και είναι, και το λέμε αυτό αριστερά-δεξιά αδιακρίτως, χωρίς να σκεφτόμαστε ποτέ ότι αυτή η ευρωπαϊκή μας ταυτότητα και αυτοπεποίθηση δεν είναι γενικά συνδεδεμένη με την δημοκρατία και την ειρήνη στο μυαλό όλου του κόσμου. Αυτό λέει η εσωτερική μας προπαγάνδα. Για πάρα πολλούς ανθρώπους είναι συνδεδεμένη με την προπαγάνδα και την αποικιοκρατία, για παράδειγμα. Οπότε η ιδέα ότι εμείς θα μπορούμε πάντοτε να εκφραζόμαστε με όλη αυτή την αλαζονία απέναντι σε αφρικανικές χώρες, βέβαιοι ότι ζούμε σε χώρες που αποτελούν μεγάλα υποδείγματα φάρους δημοκρατίας, είναι μια ιδέα από την οποία όσο νωρίτερα απαλλαγούμε τόσο καλύτερα. Θα μας έκανε πάρα πολύ καλό να κάνουμε το εξής πολύ απλό. Να κοιτάξουμε τι λέει αυτή η έκθεση, δηλαδή ποια είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία μας κατατάσσουν τόσο χαμηλά στην ελευθερία του τύπου, και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Είναι τόσο απλό αυτό που έχουμε να κάνουμε. Το πολιτικό περιβάλλον σου λέει ότι παρακολουθήσεις δημοσιογράφων γίνανε από την ΕΥΠ, η οποία είναι υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού. Νομικό πλαίσιο. Σε νομικό επίπεδο, λέει, υπήρξαν πολύ μεγάλες προκλήσεις για την ελευθερία του τύπου, για το Predator Gate, το σκάνδαλο παρακολούθησης με το πρόγραμμα Predator. Σκευωρία, ναι. Τη σκευωρία. Υπήρξαν, υποτίθεται, μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση τα οποία θα μας προστάτευαν, όπως υπάρχει επίσης μια επιτροπή δεοντολογίας η οποία θα μας προστατεύει από τις ψευδείς ειδήσεις, και όλα αυτά αποτελούν απειλές για την ελευθερία του τύπου κατά τους Reporters Without Borders. Το οικονομικό περιβάλλον επίσης είναι πρόβλημα, εκτός από την οικονομική κρίση και την πτώση του αριθμού των ανθρώπων που διαβάζουν και της διαφημιστικής δαπάνης. Όλα αυτά δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου τα οικονομικά των μέσων είναι πάρα πολύ άσχημα, πιέζονται πάρα πολύ, και μέσα σε αυτό το περιβάλλον επηρεάζεται αντίστοιχα με τους οικονομικούς εκβιασμούς η ελευθερία του τύπου. Κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον, ασφάλεια δημοσιογράφων είναι το τελευταίο και λέει για τον Καραϊβάζ, παρά τις συλλήψεις που έγιναν τον Απρίλιο του 2023, δεν έχει διαλευκανθεί. Οπότε έχει λάβει υπόψη του τις, τις συλλήψεις αυτές τις πρόσφατες. Συνεπώς θα έλεγα ότι αυτό που είναι πιο ωφέλιμο να κάνουμε μιλώντας για την έκθεση αυτή είναι να, να πάρουμε ένα προς ένα τα σημεία της κριτικής και να προσπαθήσουμε να τα συζητήσουμε ψυχρεμά βλέποντας τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης την προηγούμενη φορά είχε αντιδράσει με τον τρόπο που θα δείτε τώρα. Αυτό ήταν το κεντρικό αντεπιχείρημα της κυβέρνησης μαζί με το Τσάντ. Λοιπόν, δείτε τι είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα το συζητήσουμε μετά. Just take a look, and I printed them here. They're just, you know, two indicative front pages from today's newspapers, which accuse me of being a liar, a sycophant, and these are daily, daily front pages from at least four daily newspapers in Greece. Είναι στις μεγάλες στιγμές αυτό. Δηλαδή είσαι στο Ευρωκοινοβούλιο και πας και έχεις δύο πρωτοσέλιδες εφημερίδων και λες δείτε υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις εφημερίδες που μου κάνουν κριτική. Με λένε ψεύτη και συκοφάντη. Και λίγα σου λένε. Αλλά αυτό ήταν σοβαρό, φιλελεύθερο επιχείρημα. Είναι στις αγαπημένες μου φωτογραφίες αυτή με, τις, αυτή με, τις, με τα πρωτοσέλιδα. Δηλαδή υπάρχουν ΜΜΕ και δημοσιογράφοι που ελεύθερα μου κάνουν κριτική ακόμα. Δεν τους βάζω φυλακή. Δεν τους απαγορεύω να δημοσιεύουν. Είναι και αυτό κάτι θετικό. Είναι στο μότο της φάρμας των ζώων. Κωνσταντίνε, το πάλι καλά. Το... Υπάρχουν πάντα και χειρότερα. Όλα μπορούν να γίνουν χειρότερα. Είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στο παρελθόν αυτό με τα πρωτοσέλιδα. Που λέγαμε ότι κάποιος ρε παιδί μου να του, να του εξηγήσει για να μην ρεζιλεύεται τώρα πρωθυπουργός άνθρωπος ότι ελευθερία του τύπου δεν είναι να μπορείς να ασκείς κριτική στον πρωθυπουργό και να μην πας φυλακή, να μην σου κλείνουν το έντυπο. Γιατί αυτό έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έλεγε, ορίστε, αφού μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, αφού υπάρχει υπάρχουν εδώ πρωτοσέλιδα που με κατηγορούν. Και λες, εντάξει, δεν, έχει μια διαβάθμιση, δεν είναι άσπρο μαύρο αυτό. Δεν είναι ότι θα πρέπει να αφανίσεις τελείως οποιαδήποτε φωνή κριτικής. Ή διαφορετικά όλα είναι καλά. Αυτά που σου λέμε μπορούν να συνυπάρξουν. Μπορείς δηλαδή να παρακολουθείς τους δημοσιογράφους, αλλά παρόλα αυτά οι δημοσιογράφοι αυτοί να δημοσιεύουν. Πρόβλημα είναι ότι παρακολουθεί η ΕΕΠ δημοσιογράφους. Μπορείς, ας πούμε, να αφήνεις ανεξιχνίαστη μια δολοφονία δημοσιογράφου. Πάλι θα υπάρχουν κάποιοι άλλοι που θα δημοσιεύουν. Δεν αρκεί. Αυτό το δεν αρκεί είναι πολύ σημαντικό στην περίπτωσή μας. Το λέω αν μας ακούει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί καταλαβαίνω ότι έχει πάρα πολλά να ακούσει και δεν ξέρεις τώρα αν προφταίνει. Γιατί μιλάει ο ένας, μιλάει ο άλλος, τώρα είναι εκατοντάδες οι συνδέσεις. Να σου πω, αν έρθει και εγώ θα το βρίσκα πολύ συναρπαστικό. Δηλαδή, αν μου δίνανε τέτοιο παιχνίδι να παίξω, να μου λέγανε. Τι, εσύ, όχι, Θάνο, σε βλέπω ότι με κοιτάς λίγο παιχνίδι. Περίεργα. Να σου λέω, πάρε να ακούς τα τηλεφωνήματα των άλλων. Δεν είσαι περίεργος. Όταν είσαι σε διπλανή παρέα, δηλαδή δεν στείνεις αυτή, άμα συζητάνε. Όχι. Όταν συζητάνε, δεν σου λέω τώρα υποχρεωτικά πολιτικά, συζητάνε εγκομενικά. Δεν στείνεις αυτή, δεν έχεις. Όχι στα πολιτικά μπορεί να στήσω. Αν μιλάνε δυνατά, θα ακούσεις, δεν γίνεται. Πω, ναι. Πολύ ενοχλητικό όταν μιλάνε δυνατά. Εγώ δεν το κάνω ποτέ. Αυτό είναι από αυτούς που ψιθυρίζουν και σου λένε μίλα πιο δυνατά, καημένε. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επειδή ακούει πάρα πολλούς, μπορεί να μην ακούει και την φάρμα των ζώων, γιατί είναι, έχει αυτό το περίεργο φατίχ, θέλει να είναι κρυφό για να το ακούσει. Δηλαδή, ακούει τις ιδιωτικές επικοινωνίες. Τώρα, άμα είναι να το λες δημόσια, τι να το κάνει. Έχει εντάξει στο λεξιλόγιο του και την έκφραση το ακούω όλο και περισσότερο. Το ήταν οποίο, πολύ καλή. Πρώτον, είναι λίγο κνευριστική έκφραση, κατά την ταπεινή μου άποψη. Δεύτερον, δεν είναι κατάλληλη για να τη χρησιμοποιεί ο συγκεκριμένος. Θάνο, το έχουμε συζητήσει ότι είναι κνευριστική. Ναι. Στο ραδιόφωνο το έχουμε συζητήσει. Ναι. Το έχουμε πει στο ραδιόφωνο. Ναι. Εντάξει, να μην τα επαναλάβω. Τέλος πάντων, άμα συναντήσετε πουθενά σε κάποια δεξίωση, ας πούμε, στο Προεδρικό Μέγαρο ή αλλού, και τύχει να πούμε κάτι πολύ έξω, μην μπείτε, το ακούω. Mm-hmm. Εντάξει, μας εκνευρίζει και τους δύο. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν θέλετε τώρα να τα βάλετε μαζί μας, γιατί έχουμε τα μικρόφωνα εδώ πέρα και βρίζουμε τον κόσμο. Συνήθως είναι επειδή λες ψέματα με το ακούω, ότι δεν το ακούς στην πραγματικότητα. Βασικά σημαίνει σε γράφω. Ναι, σε γράφω. Σε ελεύθερη δηλαδή μετάφραση σημαίνει σε γράφω. Λοιπόν. Περιμένουμε την απάντηση της κυβέρνησης, να πούμε, την φρέσκια απάντηση, την απάντηση του 2023. Είμαστε σίγουροι ότι θα αμφισβητήσει τα στοιχεία. Δηλαδή, έχω προτάσεις, ας πούμε, στην 10η θέση είναι το Ανατολικό Τιμόρ στην κατάταξη των Reporters Without Borders. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Ανατολικό Τιμόρ για να δικαιολογηθεί η θέση της χώρας. Δεν θα περιστρέφεται σίγουρα γύρω από το ότι στην κριτική στην Ελλάδα θα είναι, ξέρω εγώ, η τάδε χώρα είναι εκεί, η άλλη είναι εκεί, η άλλη είναι εκεί. Συνήθως αναφέρεται και το θέμα των Τουρκοκυπρίων, ότι και αυτοί περνάνε την Ελλάδα, λες και ξέρουμε, ή τέλος πάντων είναι κάποιο είδους δικτατορία εκεί πέρα. Αλλά είναι ένα επιχείρημα κάπως έπεπτο για την πατριωτική πλευρά των ψηφοφόρων. Και εμείς θα συνεχίσουμε. Υπάρχει ένα σχόλιο που έλεγε ότι ύπουλα δείχνουμε Κυριάκο Μητσοτάκη ώστε να το συνηθίσετε. Σημαίνει το αντίθετο. Δείχνουμε Κυριάκο Μητσοτάκη ώστε να μην το συνηθίσετε, να μην το θεωρήσουμε ποτέ όλο αυτό κανονικότητα. Και περνάμε σε άλλο πυλώνα της δημοκρατίας στη χώρα, τη διάκριση των εξουσιών. Ο Άριος Πάγος, Κωνσταντίνε. Έχεις εντρυφήσει και στα ιστορικά του Άριου Πάγου σε προηγούμενη ανασκόπηση, το γνωρίζουμε αυτό. Mm-hmm. Βράχος του Άρη. Βράχο τον καημό μου. Και λοιπά. Αποφάσισε για το ποια κόμματα θα κατέβουν στις εκλογές. Αποκλείστηκε το κόμμα Κασιδιάρη, με αναφορά και στο κομμάτι της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά και στο κομμάτι ότι δεν προάγει τη δημοκρατία. Αλλά θα κατέβει κανονικά το κόμμα ΕΑΝ του Κανελόπουλου, του πρώην αεροπαγίτη, που θα ήταν ο μπροστινός του Κασιδιάρη. Θεωρητικά μάλωσαν πριν μια εβδομάδα και θα κατέβει κανονικά στις εκλογές. Πέρα από αυτό, αποκλείστηκαν κάποια κόμματα για διαδικαστικούς λόγους. Ένας σημαντικός αποκλεισμός που θα δούμε πώς θα πάει έχει να κάνει με το κόμμα Πράσινο και ΜΟΒ, που είναι μια συμμαχία οικολόγων, και φαίνεται να έχει αποκλειστεί για τεχνικούς λόγους, όχι για κάτι που έχει να κάνει ούτε με το λογότυπο, ούτε προφανώς με το αν προάγει την δημοκρατία. Να θυμίσουμε ότι είναι έτσι και αλλιώς προβληματικό το ότι υπάρχει μια διάταξη που λέει στον Άριο Πάγο να κρίνει, να ερμηνεύει αν ένα οποιοδήποτε κόμμα προάγει τη δημοκρατία. Δεν υπήρχε κανένας λόγος αυτή η διάταξη να έχει μπει στην τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας. Αρκούσε το κομμάτι με την εγκληματική οργάνωση, αρκούσε, όπως είχαν πει όλοι οι νομικοί που έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση της Χρύσης Αυγής, να φωτογραφίζει την πρωτόδικη απόφαση από τη στιγμή που θεωρητικά ήταν φωτογραφική η τροπολογία για να αποκλειστεί το κόμμα Κασιδιάρη. Αυτό παραμένει, είναι σε αυτά που δεν πρέπει να θεωρήσουμε κανονικότητα. Από εκεί και πέρα έχει τεθεί ένα ζήτημα και σχολιάζεται πάρα πολύ, το πώς γίνεται να αποκλείεται ο Κασιδιάρης και να κατεβαίνει ο μέχρι πριν μια εβδομάδα μπροστινός του. Και είναι ένα ερώτημα σχετικά με το αν θα γίνει κάποιο είδους δημόσια στήριξη από τον νεοναζί στο κόμμα του Κανελόπουλου, ώστε να ξαναγίνει ο μπροστινός του. Από την αρχή είχαμε την αντίδραση που φαίνεται να υπάρχει μια συνένεση ενός μεγάλου μέρους του νομικού κόσμου και ακόμη περισσότερο των ανθρώπων με τους οποίους συνομιλούμε για αυτό το θέμα, ότι είναι πολύ πολύ ανησυχητικό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, μια σύνδεση στο σκεπτικό με την πρωτόδικη απόφαση του Δικαστηρίου για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής θα μας έλυνε το πρόβλημα ότι δεν θέλουμε να ζει στην Βουλή. Όταν η απόφαση αναφέρεται στο πώς δεν προάγει τη δημοκρατία, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι αυτό κάτι που πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα μπορούμε να το βρούμε μπροστά μας και σε άλλες περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο η περίπτωση Τζίμερου και Κουκουέ, που κάπως κλείνει το μάτι στο τι θα μπορούσε να είναι ένα τέτοιο σκεπτικό. Αντιλαμβανόμαστε ότι το να έχεις τη δικαιοσύνη να διαβάζει, να ερμηνεύει και να αποφασίζει επί του πολιτικού σκεπτικού των κομμάτων είναι μόνο ανησυχητικό. Και μάλιστα δεν έχει νόημα τώρα να πούμε ότι ιδίως αυτή τη δικαιοσύνη, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα είναι η δικαιοσύνη. Αυτό που λέμε είναι ότι θέλουμε να μην έχει ο Άριος Πάγος τη δυνατότητα με πολιτικά κριτήρια να αποκλείει. Και για την περίπτωση του κόμματος του Κωνσταντίνου Μπογδάνου ισχύει αυτό. Και εκεί τώρα είχαμε μια προσχηματική απαγόρευση και πάλι έχουμε πολύ έντονες διαφωνίες. Δηλαδή τώρα το να κόβεται για τη χρήση εθνικών συμβόλων, τα εθνικά σύμβολα δεν ορίζονται με έναν τρόπο εντελώς σαφή. Ο γιος της Βεργίνας δεν θεωρείται... Δεν θεωρείται κάπως εθνικό, επίσημα εθνικό σύμβολο. Δεν θεωρείται εθνικό. Επίσημα δηλαδή. Σύμβολο, και υπάρχουν και περιπτώσεις όπου υπήρξαν αλλαγές και τροποποιήσεις. Δεν είναι λογικό δηλαδή να κόβεται ένα κόμμα γι' αυτό. Και αυτό τώρα το λέμε, εγώ δεν ξέρω, ο Θάνος το σκεφτόταν λιγάκι να ψηφίσει Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Ανάμεσα σε αυτό και Λατινοπούλου, εκεί στα πατριωτικά μπερδεύτηκα. Δεν μπορώ να πω ποιος το έχει πει αυτό, αλλά θα τολμήσω Να πω κάτι που έχω λάβει σε ιδιωτικό μήνυμα που έχει... Ναι, juicy μοιάζει αυτό, ναι. Ναι, που έγραφε ένας φίλος, επικοινωνούσε τέλος πάντων με στελέχη του κόμματος και έλεγε ότι έχω μπερδευτεί, λέει, γιατί ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, λέει, διαγράφεται πιο γρήγορα από δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και έχω μπερδευτεί. Που είναι κάθε φορά. Αλλά τέλος πάντων, ανεξάρτητα από το τι άποψη έχουμε για το κάθε κόμμα, και εγώ δεν θα ψήφιζα, το είχα σκεφτεί, με είχε προβληματίσει, δεν θα ψήφιζα Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Η ιδέα ότι ο Άριος Πάγος θα κοιτάζει τα κόμματα και θα λέει ποιο του αρέσει και ποιο δεν του αρέσει, δεν είναι ευχάριστη. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι ευχάριστη. Γίνεται ακόμα χειρότερο όταν σκέφτεσαι ότι υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Ντογιάκο. Πολύ καλό. Τον Ντογιάκο. Τον Κανελόπουλο. Δηλαδή, ο Ντογιάκο είναι η καλή περίπτωση. Σωστό και αυτό. Δηλαδή, υπάρχει πολύ κακή περίπτωση ότι κατεβαίνει και φέρεται κάποια στιγμή να είσαι ο μπροστινό του νεοναζί. Και υπάρχει και άλλη περίπτωση που πιστεύει ότι είσαι κάποιο είδου ημίθεο και πατά μεταξύ θεών και ανθρώπων. Και Θεού και ανθρώπων. Ναι. Δεν είναι καλό τώρα. Δηλαδή είναι υπερεξουσία πώς να το κάνουμε. Θα δούμε τι θα γίνει με πιθανή δημόσια ανακοίνωση Κασιδιάρη. Το σίγουρο είναι ότι έχει γίνει όλο αυτό το μπάχαλο και είναι, και όπως και να το κάνουμε, μία διαφήμιση. Ειδικά με το ότι φέρανε δύο τροπολογίες και φέρανε τροπολογία για να μπαλώσουν την προηγούμενη τροπολογία. Αυτό ήταν η καλύτερη διαφήμιση που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση στο κόμμα Κασιδιάρη, που μόνο ότι απαγορεύτηκε, τέλος πάντων, στο πρόσωπο του Κασιδιάρη, και να τον αναγορεύσει ξαφνικά σε παράγοντα εξελίξεων στο χώρο της ακροδεξιάς. Δεν είναι ακροδεξιός, είναι κάτι ακόμα χειρότερο, είναι ναζί, αλλά ψαρεύει εκεί πέρα στα νερά της ακροδεξιάς και σε απογοητευμένους ακροδεξιούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Για το ότι μέσα στο όργιο προπαγάνδας προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να υποστηρίξει ότι ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης ψαρεύουν ψήφους στο κόμμα Κασιδιάρη, δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κανείς πολλά πράγματα. Το πει και ο Παπα-Νικολάου αυτό για τον Βαρουφάκη, το κάνει πλάτη στην ακροδεξιά. Τέλος πάντων, εντάξει, νομίζω ότι είναι πράγματα για τα οποία μπορούμε να συμπεριφερόμαστε έτσι, με κάποια συστολή και αυτοσυγκράτηση. Δεν είναι πολύ καλό πεδίο για να γίνονται τέτοια φάουλ. Για τον απλούστατο λόγο ότι έχουμε μπροστά μας Ναζί, κανονικούς Ναζί, και για πρώτη φορά στη δική μου ενήλικη ζωή με ευρεία κοινωνική στήριξη. Πόσο ευρεία τώρα θα δούμε. Αλλά, δηλαδή ο Κασιδιάρης είπε σε ομιλία του στο YouTube ότι είναι 500,000 Έλληνες τους οποίους πρέπει να τιμήσουμε, που μας τιμούμε την εμπιστοσύνη τους και εμείς θα κάνουμε και θα δείξουμε. Δεν είναι, εντάξει, θα δούμε τώρα τι είναι. Αλλά με δεδομένη την δυναμική που είχε δημιουργήσει κάποια στιγμή η Χρυσή Αυγή, αντιλαμβανόμαστε ότι ένα κομμάτι ήταν περιστασιακό, ένα κομμάτι δεν ήταν. Γιατί λεγόντουσαν αυτές οι λιθιότητες για την αντισυστημική ψήφο και ότι είναι αντισυστημική ψήφος και δεν έχουν καταλάβει και δεν έχουν καταλάβει, και μας είχαν πρίξει με το πόσο δεν είχε καταλάβει ο κόσμος, και η Χρυσή Αυγή δεν έχανε τα ποσοστά της ούτε μετά την ανάληψη πολιτικής ευθύνης για την δολοφονία. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ ατυχείς όλες αυτές οι αναλύσεις που ήθελαν τον κόσμο να μην έχει πάρει χαμπάρι και να είμαστε μόνο εμείς οι μοιημένοι που ξέραμε ότι είναι Ναζί, ενώ οι υπόλοιποι μόλις το καταλάβουν θα κάνουν πίσω. Αυτά λέγονταν, χαίρομαι που δεν τα είπα, γιατί ήταν πολύ πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Ναι, και ήδη, να το θυμίσουμε και αυτό, είχαμε την προσφυγή του Θάνου Τζίμερου κατά του Κουκουέ στον Άριο Πάγο, πατώντας πάνω σε αυτήν την τροπολογία. Απορρίφθηκε, αλλά είναι ενδεικτικό του πως έχει ανοίξει αυτού του είδους η κερκόπορτα και για απαγορεύσεις αριστερών κομμάτων. Τώρα το πολιτικό πλαίσιο είναι ακόμα σε ένα επίπεδο. Τι θα συμβεί αν σε κάποια χρόνια είναι κάπως διαφορετικό το επίπεδο, αν η θεωρία των δύο άκρων που τόσα χρόνια προσπαθούν να την προωθήσουν κερδίσει έδαφος, ή αν θεωρείται κοινωνικά πιο ανεκτό να απαγορευτούν κομμουνιστικά και αντικαπιταλιστικά κόμματα. Είναι ένα από τα προβλήματα και δεν χρειάζεται να φτάσουμε στο τελευταίο στάδιο για να βρούμε αυτά τα προβλήματα. Λοιπόν, υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα. Περίπου. Πάνω απ' όλα είναι να προσπαθήσουμε να κλείσουμε κανένα νοσοκομείο. Μετά είναι να έχει ο ασθενής να πληρώσει. Μετά είναι να μπαλώσουμε τις εφημερίες αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι ειδικευμένοι γιατροί. Και μετά είναι η υγεία πάνω απ' όλα. Τα οριοθέτησα με έναν τρόπο βάσει των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης. Συμβαίνουν διάφορα τις τελευταίες μέρες στο κομμάτι της δημόσιας υγείας. Είχαμε προφανώς τις ειδήσεις τη μία μέρα με την αεροδιακομιδή της Αιγίου που καθυστέρησε το αεροπλάνο και 2,5 ώρες, και τελικά μετά από κατάσχετη μοραγία έχασε το μωρό της. Δεν ξέρουμε τι θα γινόταν άμα ήταν πιο έγκαιρη η μεταφορά της ή άμα μπορούσε να δεχθεί περίθαλψη στην Κέρκυρα. Αλλά συνέβη αυτό. Είχαμε τη μεταφορά του 4χρονου από το Καστελόριζο στην Τουρκία. Είχαμε και στο παρελθόν τις λίστες με τα 2.000 παιδιά που περιμένουν στο παιδόν, το 6χρονο που έψαχνε στη μισή Ελλάδα για μεθ από τα Γρεβενά, κατέληξε στο Ρίο. Και τώρα έρχεται η εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας που εισάγει τις εφημερίες τομέα. Τι είναι αυτό? Διαβάζουμε από την ανακοίνωση της ΣΟΕΝΓΕ που εκδόθηκε χθες. Η εφημερία τομέα, δηλαδή γιατρός μιας ειδικότητας του παθολογικού τομέα, π.χ. παθολόγος, να εφημερεύει και για τους ασθενείς όλων των ιατρικών ειδικοτήτων του τομέα, π.χ. ασθενείς καρδιολογικούς, πνευμονολογικούς κλπ. Αντίστοιχα, γενικός χειρούργος, για παράδειγμα, να εφημερεύει για τους ασθενείς όλων των ιατρικών ειδικοτήτων του τομέα, ορθοπαιδικούς, ορειλά, γυναικολογικούς κλπ. Γυρίζει την ιατρική έναν αιώνα πίσω, εκθέτει την υγεία των ασθενών, λέει ο ΕΝΓΕ. Τι λέμε? Ότι όπως προβλέπει η εγκύκλιος, αν δεν υπάρχει, αν υπάρχει εφημερία και δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό, κάποιος ασθενής μιας ειδικότητας θα εφημερεύει και για ασθενείς που θα χρειάζονται κάποιον άλλης ειδικότητας, αλλά τι να κάνουμε, αυτόν έχουμε τώρα, αυτός εφημερεύει, αυτός θα σας εξετάσει. Κατατέθηκε και εξώδικο από την ΕΙΝΑΠ, προσπαθεί να τα μαζέψει η το Υπουργείο Υγείας λέγοντας ότι αφορά τα μικρότερα και όχι τα τριτοβάθμια νοσοκομεία και υποστηρίζει ότι αυτό συμβαίνει στις εφημερίες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κλασικό επιχειρηματάκι, συμβαίνει και αλλού. Κύριε Πουλή, πιστεύετε ένα σωριλά μπορεί να ξεγεννήσει μια γυναίκα? Εγώ νομίζω ότι όλη η ιατρική είναι μούφα. Έχω πει την πεποίθησή μου ότι η ανθρώπινη ανατομία είναι μύθος και ότι μέσα στο κορμί μας υπάρχει ένας ομοιογενής πολτός. Είναι σαν μια πηχτή σούπα όλο το εσωτερικό του ανθρώπινου οργανισμού και τα υπόλοιπα υπάρχουν μόνο σε φωτογραφίες. Δεν τα ακούς πάρα πολύ συχνά αυτά γιατί τα κρύβουν, Θάνο. Οπότε δεν θεωρώ ότι έχει κάποια μεγάλη χρησιμότητα να έχουμε γιατρούς. Και αν μας ακούνε γιατροί, ζητάω συγγνώμη, αλλά εδώ πέρα προέχει η αλήθεια. Ναι. Και δεν θα κάνω πίσω. Στην ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ υπάρχει αναφορά στην δήλωση της κυρίας Γκάγκα και στην καταιγίδα, λέει, παρετήσεων. Μάλλον έχουμε ένα πρόβλημα με το stream, Θάνο. Θα κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε. Μας συγχωρείτε. Δηλαδή αυτό που... Να πούμε ότι έπεσε το ίντερνετ για να μην ακουστεί αυτό που έλεγες για το ανθρώπινο σώμα. Ακριβώς. Σας τσούζουν, σας πονάνε αυτά που λέω. Φημώνεται ο πουλής τώρα που λέει αλήθειες. Τα έχω βάλει και σε ένα διήγημα αυτά. Okay. Είναι όντως βρίζει γιατρούς το διήγημα. Το έχω πει, δεν το έχω πει. Που είχα κάνει και παρουσίαση στα Γιάννενα και ήταν μια γιατρός στο πάνελ και ήταν κάπως... Ένιωθα κάπως άβολα. Βασικά με τον Πινελί και απέναντι στους γιατρούς. Τώρα μετά την πανδημία δεν το κάνουμε αυτό. Θα περιμένω κι εγώ να περάσει λίγος καιρός και μετά θα βρίζω πάλι γιατρούς. Λοιπόν, αυτό που λένε είναι ότι η απόφαση που διατύπωσε η κυρία Γκάγκα ομολογεί τις ελλείψεις και αντί να πάρει μέτρα που να θεραπεύουν τις ελλείψεις, δημιουργεί τέτοια πίεση που θα επιφέρει ακόμη περισσότερες παρετήσεις. Επικαλείται τις παρετήσεις, λέει, αφού είμαστε λιγότεροι πρέπει να λάβουμε αυτά τα έκτακτα μέτρα και ουσιαστικά αυτό που λέει η ανακοίνωση είναι ότι αυτό δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο ακόμη μεγαλύτερης πίεσης στο δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί ξέρετε ότι έχουμε γιατρούς οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην πίεση από κάποιο σημείο και μετά στις συνεχείς εφημερίες, τις ευθύνες αυτές που δεν αναλογούν σε καμία, δεν αντιστοιχούν σε κάποια δεοντολογία επιστημονική. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να τα βγάλουν πέρα με περισσότερα από όσα μπορεί κανείς με επιστημονική επάρκεια να αντιμετωπίσει. Οπότε είναι μια λογική του κλείσω το ρημάδι να πάει στο διάολο, γιατί ουσιαστικά απλώς αναπαράγει και επιδεινώνει την πίεση στους γιατρούς που εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία. Αυτό λέμε. Ναι. Για το κομμάτι των διευκρινήσεων του Υπουργείου Υγείας ότι δεν αφορά τα τριτοβάθμια νοσοκομεία, έκανε σειρά αναρτήσεων Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, ο Παναγιώτης Παπανικολάου, στο Twitter, εξηγώντας ότι, για παράδειγμα, στην 7η υγειονομική περιφέρεια της Κρήτης, τριτοβάθμιο νοσοκομείο θεωρείται μόνο το Παγνή, ενώ τα Χανίων, Ρεθύμνου, Βενιζέλιο, Αγίου Νικολάου Ιεράπετρας τα θεωρεί για τα μπάσα και για φούντο. Γράφει ο κύριος Παπανικολάου. Στην 5η υγειονομική περιφέρεια, τριτοβάθμιο θεωρείται μόνο το Πανεπιστημιακό Λάρισας, όλα τα υπόλοιπα για φούντο. Και για Αττική, 2η υγειονομική περιφέρεια, τριτοβάθμιο είναι μόνο το Αττικό ως Πανεπιστημιακό. Νίκαιας, Τζάνιο, Θριάσιο, Βούλας κλπ. Τα θεωρεί δευτεροβάθμια. Αυτό έχει να κάνει με, με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας του Θάνου Πλεύρη. Οπότε, σύμφωνα με τους γιατρούς, προσπαθεί να συσκοτήσει το Υπουργείο Υγείας λέγοντας ότι δεν αφορά τρίτο βάθμιο, γιατί θα το διαβάσει κάποιος άσχετος, θα πει εντάξει, τρίτο βάθμιο νοσοκομείο, λογικά εννοεί τα μεγάλα νοσοκομεία που ξέρω στην χώρα και μιλάει μόνο για κάποια περιφερειακά κέντρα υγείας. Για όλα αυτά για την υγεία, η Νεκταρία Ψαράκη και η Γεωργία Κρυμπάρδη στις 5 κοινωνία ώρα πρες θα ασχοληθούν αναλυτικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, γιατί έχουν μαζευτεί πάρα πολλά. Και μέσα σε όλα, το κερασάκι στην τούρτα, χθες η Νέα Δημοκρατία είχε εκδήλωση για την υγεία. Είδα ένα κομμάτι, το ομολογώ, γιατί τέτοιος είμαι. Μου επιτρέπεις να αναφερθώ σε κάτι από τα σχόλια πριν μας πεις για την εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία περιμένω να ακούσω, να μας μεταφέρεις με πολύ μεγάλη αγωνία. Να πω θα πήγαινα κιόλας, δυστυχώς δεν μπόρεσα, γιατί υποχρεώσεις του πρες εδώ. Λοιπόν, σύφτες. να πούμε ειδήσεις για ζητήματα υγείας. Η φίλη μας η Άννα Κουρουπού έκανε, λέει, μια επέμβαση, άλλαξε δισκόφρενα, τσιμούχες κλπ. Και καλυτερεύει. Ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση με τα καινούργια δισκόφρενα. Περαστικά. Και τις τσιμούχες. Μπορείς να συνεχίσεις. Να συνεχίσω. Και να πω ότι μίλησε ο Πρωθυπουργός, αναφέρθηκε στην πανδημία, αναφέρθηκε ότι τα πήγαμε καλύτερα από πολλές προηγμένες χώρες στην πανδημία. Αυτό προφανώς είναι ψευδές. Αυτό είναι επιχείρημα πρώτου lockdown. Μετά το δεύτερο lockdown σταμάτησε να υπάρχει αυτό το επιχείρημα, αλλά ξέρετε, η πραγματικότητα είναι κάτι πάρα πολύ σχετικό. Και μίλησε και για αυτόν τον περίφημο υγειονομικό χάρτη του ΕΣΥ, λέγοντας ότι θέλουμε να επιφέρουμε μια επανάσταση στην αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Και ότι πρέπει να ανοίξει συζήτηση για να αλλάξουμε λίγο κάποια νοσοκομεία. Λέει, όχι να τα κλείσουμε, δεν θα κλείσουμε δομές, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε. Το μεταφράζω κάπως ομά, αλλά έτσι υπόθηκε. Είπε δηλαδή ότι δεν μιλάμε για κλείσιμο νοσοκομείο, γιατί ξέρω ότι προκαλεί αντιδράσεις, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε. Πρέπει να το συζητήσουμε, έλεγε και αυτό στις No Insurance, στους υπαλλήλους, που τους έλεγε να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και λέει πρέπει να το συζητήσουμε. Δεν θα σας πω εγώ τι θα κάνετε, αλλά πρέπει να ανοίξει κουβέντα. Να προσθέσω, να σπάσουμε ταμπού, να σπάσουμε αυγά. Πετάς το αυγό έτσι στον ασθενή πάνω. Όταν σου λέει πρέπει να το συζητήσουμε, εντάξει, είναι πολύ καθησυχαστικό. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι, Θάνο, και αυτό να το αναγνωρίσουμε, ότι έτσι γίνονται αυτά. Δεν το κάνεις κατευθείαν. Ξεκινάς με το πρέπει να το συζητήσουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, δημιουργείς τις προϋποθέσεις στο δημόσιο διάλογο για να σκέφτεται κανείς ότι αυτό δεν είναι αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο ότι θα υπάρχει ένα δημόσιο νοσοκομείο στο οποίο θα μπορείς να πας και να βρεις ιατρική φροντίδα. Κάτω από το σπίτι σου. Ναι, το κάτω από το σπίτι σου είναι ρητορική υπερβολή του Πρωθυπουργού προκειμένου να αρχίσει να κλονίζεται η πεποίθηση ότι θα μπορεί και η επαρχία να έχει ένα ρημαδονοσοκομείο στο οποίο οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να πάνε και να μην πεθαίνουν από COVID σε συντριπτικά υψηλότερα ποσοστά. Σε σχέση με την 40%. Αθήνα. 40%. Ναι. Το να μην πεθαίνουν κατά 40% περισσότερο στην επαρχία από ό,τι στην Αθήνα είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, ένα εύλογο αίτημα. Αυτό υπονομεύει ο Πρωθυπουργός όταν αρχίζει να το συζητάει. Και ξαναλέω, έτσι γίνεται αυτό. Δεν βγαίνεις ένα πρωί και λες, παιδιά, αυτά κλείνουνε. Δεν βγαίνεις ένα πρωί και λες, δεν έχετε πια δημόσια υγεία. Το συζητάς. Mm-hmm. Όπως αρχίζεις και το συζητάς και λες, παιδιά, το νερό είναι πάρα πολύ φτηνό. Mm-hmm. Εντάξει. Λες, δεν είναι υπερβολικά φτηνό το νερό. Ναι, δεν έχει χρέη τάδε δημόσια εταιρεία ίδρυψης. Ακριβώς. Και το συζητάς. Το βλέπετε το νοσοκομείο. Το Νίκαιας, ας πούμε, που είναι και ο Παπα-Νικολάου. Δεν έχει γιατρούς. Εφημερίες κάνουν οι οριλά για τα καρδιολογικά. Παράδειγμα. Μήπως να κάνουμε μια αναμόρφωση, αφού δεν δουλεύει το πράγμα τώρα. Αυτό είναι το modus operandi στην απαξίωση κάθε δημόσιας υποδομής. Και μετά θα έχουμε και το βλέπουμε ήδη αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή όταν λέμε ότι αυτό συμβαίνει καταρχάς στα νησιά, που πρέπει να υπάρχει αεροδιακομιδή για να πάει σε άλλο νοσοκομείο, γιατί το νοσοκομείο Κέρκυρας π.χ. δεν μπορεί να περιθάλψει το τάδε πρόβλημα, την τάδε ασθένεια. Δεν υπάρχει γιατρός εκεί πέρα. Όταν βλέπουμε ότι στη Σέριφο παραιτείται ο γιατρός, αυτά μπορεί να τα έχεις και στην Κρήτη. Δηλαδή θα είσαι στον Άγιο Νικόλαο. Δεν θα μπορεί το κέντρο υγείας, όπως και να το πούνε το τότε του Αγίου Νικολάου. Θα πρέπει να πας μέχρι το Χανίον. Τι πειράζει, 30-40 χιλιόμετρα. Τι θα πάθεις. Συγγνώμη για τις αποστάσεις, δεν τις ξέρω καλά. Το λέω έτσι. Τι θα πάθεις τώρα αν κουνηθείς κι εσύ μερικές δεκάδες χιλιόμετρα. Και στο κάτω-κάτω κάτι πρέπει να κάνουμε, γιατί, συγγνώμη Κωνσταντίνα, αλλά να πούμε, όταν πρόκειται για πρωτιές της χώρας, εγώ δεν μπορώ. Εγώ λυγίζω, λιώνω. Είμαστε στη χώρα που είναι πρώτη σε υπερβάλλουσα θνησιμότητα με 12% το Φεβρουάριο στην Ευρώπη. Πρωτιές στην Ευρώπη. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη είναι σε προπανδημία σε επίπεδα και όπως λέγαμε και στην άλλη, εμείς προχωράμε μπροστά, 12% πάνω, χωρίς COVID, ας πούμε. Δηλαδή έχουμε κρούσματα, εντάξει, αλλά έχει τελειώσει η πανδημία. Δεν έχουμε αυτή την κατάσταση με τη ΣΜΕΘ, αυτό εννοώ. Αλλά υπερβάλλουσα θνησιμότητα πάνω, συντριπτικά πάνω από όλη την Ευρώπη. Είναι σοκαριστικά τα στοιχεία του Φεβρουαρίου. Βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν πρέπει να κάνουμε κάτι. Τι να κάνουμε. Να δώσουμε λεφτά σε δημοσιογράφους. Εσύ θες να τα... Είπα, θέλω. Έχω πήξει λιγάκι, παιδιά, εδώ πέρα με τα τεχνικά, τα οργανωτικά, και νομίζω ότι είναι η φάση που μια μικρή οικονομική ένεση γύρω στα 600-700 χιλιάρικα θα μας βοηθούσε πάρα πολύ να ξεκολλήσουμε. Πρακτικά αυτό που λέμε είναι ότι την ώρα που άλλος λέει πολύ αγαθά να το συζητήσουμε, αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι όντως να το συζητήσουμε από τη δική μας πλευρά, εξηγώντας τι είναι αυτό που διακυβεύεται και πού οδηγεί αυτό που περιγράφουν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, την ώρα που άλλος έτσι στα μουλοχτά και χωρίς να μπορεί ποτέ να αποκαλύψει πλήρως τις συνέπειες, αρχίζει να βάφει με λίγο γκρίζο κάποιες περιοχές εκεί πέρα δίπλα στην δημόσια υγεία στην προκειμένη περίπτωση. Mm-hmm. Εμείς είμαστε εδώ για να εξηγούμε ακριβώς πώς είναι να ταξιδεύεις για να πάρεις ινσουλίνη. Αυτό είναι το επόμενο βήμα, δηλαδή, καταλάβατε. Δεν θα το περιγράψουν έτσι, αλλά είναι αυτό ακριβώς. Είναι αυτό ακριβώς. Πώς είναι να πεθαίνουν άνθρωποι γιατί δεν έχουν ασφάλιση. Λοιπόν, και ενώ η δική τους δουλειά είναι να αποκρύπτουν τις πραγματικές συνέπειες για τα φτωχότερα στρώματα, η δική μας δουλειά είναι να λέμε ακριβώς αυτό. Να λέμε δηλαδή πού αντιστοιχούν. Αυτό το να το συζητήσουμε, mm-hmm. που λέει να το συζητήσουμε. Mm-hmm. Να έρθω να μείνω σπίτι σου για 2-3 εβδομάδες, να το συζητήσουμε. Όχι. Όχι. Δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε να το συζητήσουμε. Και μετά σου λέτε επιχείρημα. Θέλω να έρθω να μείνω σπίτι σου για να σε προσέχω, ας πούμε. Ναι, όχι. Για να σου μαγειρεύω. Ούτε, γιατί μαγειρεύω θα πολύ είναι, καλά. Γιατί θα είναι πολύ καλύτερη η ζωή σου. Θα σου κάνω μασάζ. Όχι. Τι θες, θα σου παραγγέλνω τα delivery, θα σου πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ. Όλα οι ιδέες φέρνουν. Έχει ανοίξει ήδη συζήτηση. Ναι. Δηλαδή, διαπραγματευόμαστε τώρα για το αν θα έρθω σπίτι σου 2-3 εβδομάδες. Ναι, ναι, ναι. Και λέει, να σου πω κάτι. Εντάξει, οι 3 εβδομάδες ίσως είναι πολλές. Να το κάνουμε 10 μέρες και να δούμε πώς θα μας πάει. Όχι. Όχι. Καμία κουβέντα. Mm-hmm. Σπίτι σου, ξεμπέρδευε. Ναι, αλλά και εσύ που μένεις μόνος σου. Ναι. Δεν καθαρίζεις. Είναι η στίβα με τα άπλυτα και η στίβα με τα ρούχα. Στο κομοδίνο, ας πούμε. Να διευκρινίσουμε ότι δεν το λέει για μένα. Εγώ είμαι πολύ νοικοκυρεμένος. Ναι, να πω θεωρητικά ότι σου κάνω και κριτική. Βλέπεις τώρα πώς είναι η κατάσταση στο σπίτι σου. Ναι. Μια τρύπα ένα είναι χάλι. Εκεί πέρα. Ένα χάλι. Ναι. Είναι, δεν καθαρίζεις ποτέ. Να έρθω κίνδυνος σου... για όλη την πολυκατοικία. Να έρθω να σου καθαρίσω. Ναι. Ναι. Επιμένουμε σε αυτό. Δεν θα γίνει η συζήτηση ποτέ με τίμιους και ειλικρινείς όρους παρά μόνο από εμάς. Γι' αυτό, Θάνο, κλείνοντας την εκπομπή. Α, παρακαλώ, κάτσε να περιμένουμε, δεν κλείνουμε ακόμα. Βάλτε λεφτά στο The Press. Και 7 λεπτά. Τι θα το κάνουμε. Βάλτε λεφτά στο The Press Project. Ναι. Στηρίξτε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλες όσες μας στηρίζουν. Και όσοι γραφτήκατε συνδρομητές και συνδρομήτριες τις τελευταίες μέρες με αφορμή την ανασκόπηση. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και για την οικονομική στήριξη αλλά και για την εμπιστοσύνη. Γιατί για να αναφέρουμε άλλη μια φορά την 107η θέση, η εμπιστοσύνη του κόσμου στα ΜΜΕ είναι στα χαμηλότερα επίπεδα στην Ευρώπη. Οπότε δεν είναι εύκολο να στηρίξεις με μπαγιόκο ένα μέσο ενημέρωσης σε αυτό το τοπίο και αυτό το καταλαβαίνουμε. Ο Γιώργος, ας πούμε, κάνει την αρχή, βάζει το 5 ευρώ στο chat. Υπάρχει πλατφόρμα στο κουμπί support. Να κλείσουμε μια καλή είδηση όμως. Τι θες τώρα με την καλή είδηση, θα λέμε πάλι ψέματα στον κόσμο. Μηδενίστηκε ο ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης. Αυτό δεν θες να το πεις, γιατί το κρύβεις. Αν συνέβαινε στην Ελλάδα θα το έλεγα. Συνέβη στην Κύπρο. Είναι το τραγούδι του ΦΠΑ. Ναι. Πες μου, μίλησέ μου. Συγγνώμη Θάνο, συνέχισε. Όχι, συνέχισε το τραγούδι. Δεν θέλω να ενοχλώ με αυτό, πληροφορία αυτό και ειδήσεις τώρα τον κόσμο. Ναι. Αυτό που δεν γίνεται, που δεν μπορούν να το κάνουν, που είναι αδύνατο, γίνεται. Όχι, μπορούν να το κάνουν, απλώς δεν είναι σίγουρο θα καταλήξει τον καταναλωτή και οπότε δεν το κάνουν γιατί έχουν καλύτερες μεθόδους που είναι τα κουπόνια. Εν μεταξύ εμάς θα μας έσωζε. Όχι Παναγία. Τι τα λέω, τα λέω. Μην ακούτε και στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό το κάνουν, για εμάς το κάνουν. Πατάνε κάτω την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Ναι. Λοιπόν, στην Κύπρο λοιπόν, που δεν ξέρουν από οικονομικά, αποφάσισαν μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά αγαθά για 6 μήνες. Ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Κεραυνό. Το Υπουργικό Συμβούλιο σε σημερινή του συνέδρια έχει εγκρίνει διάταγμα για τροποποίηση νομοθεσίας για ΦΠΑ ώστε να επιβάλλεται μηδενικό συντελεστής στις παραδόσεις ψωμιού, γάλακτος, αυγών, παιδικών τροφών, παιδικών πάνων, όπως και στα προϊόντα για τη γυναικεία ή υγιεινή προστασία και στις πάνες ενηλίκων. Είναι προσωρινού χαρακτήρα, ισχύει μέχρι την 31η Οκτωβρίου. Σκοπός των μέτρων, όπως λέει το Κυπριακό Υπουργείο Οικονομικών, είναι η ανακούφιση των οικοκυριών στην αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών σε βασικά προϊόντα που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες λόγω των αυξήσεων που έχουν επέλθει διεθνώς και των συνεχών κρίσεων που ταλανίζουν τις οικονομίες και επηρεάζουν αρνητικά τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Εδώ έχουμε μια κρίση που τροφοδοτείται και από έξω και παίρνεις μέτρα για να ανακουφίσεις τον κόσμο. Είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Και η Πορτογαλία το ίδιο κάνει. Δεν δίνουν κουπόνια. Εντάξει. Είναι κάπως τραβηγμένο. Έτσι δεν είναι. Τι. Υπερβολικό. Σοβιετία. Κομμουνιστικό. Σοβιετία. Εντάξει, μείωση φόρων είναι. Μειώνεις το ΦΠΑ που σε κάθε συναλλαγή δίνεις ένα κομμάτι στο κράτος. Θα πρέπει να είναι το νούμερο ένα πρόβλημα ενός φιλελεύθερου. Το ότι σε κάθε αγορά για ένα προϊόν παίρνει το κράτος ένα κομμάτι και ένα μεγάλο κομμάτι. Δηλαδή έχουμε συντελεστεί, ο υψηλότερος συντελεστής που είναι το 24%, το 1/4. Μαρία βάζει 2 ευρώ. Και έχουμε παράπονα από τον Χρήστο. Παράπονα. Θες να τον διαγράψω? Τι θέλει? Για την προηγούμενη συζήτηση με τα πιάτα και την αναλογία σπίτι σου με δημόσιο νοσοκομείο. Έλα ρε Θάνο, το άκουσε αυτό για τα πιάτα η γυναίκα μου και μου λέει να τα πλύνω. Πλύντα. Ναι. Τι τα αφήνεις άπλυτα και μας το λες? Καλά σου λέει η γυναίκα σου. Mm-hmm. Έλα Παναγία μου. Τώρα βγαίνεις από την εκπομπή, βασικά την αφήνεις για να μην χάσουμε και τον... το view, και πηγαίνεις να πλύνεις τα πιάτα. Εμείς εδώ είμαστε, μπορούμε να μιλάμε πιο δυνατά για να ακούς ενώ πηγαίνεις στην κουζίνα. Τώρα, κυρία γυναίκα του Χρήστου, τώρα τον στέλνουμε. Και ζητάμε συγγνώμη που δεν το είχαμε κάνει νωρίτερα. Δεν το ξέραμε. Έλα Χριστό, έλα, έλα όπως είσαι, έλα. Λοιπόν, και όχι πρόχειρα, αυτό που τα αφήνεις μετά με τα καθαρά και τα βλέπει η γυναίκα σου και τα ξαναβάζει για πλύσιμο, θα το κάνεις κανονικά, σοβαρά, σωστά. Λοιπόν. Ό,τι άλλο θέλετε, μας αρέσει να επεμβαίνουμε στα εσωτερικά σας, όπως θυμάστε. Θάνος σου είπε ότι γνώρισα τον φίλο μας με το εργαστήριο εκεί πέρα που ρωτάγαμε αν είναι εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, που είχε πει ότι δεν είχε τα ακουστικά του και θα έβαζε να μας ακούσει την φάρμα όλο το εργαστήριο. Στο εξωτερικό δεν είναι αυτό? Όχι, δεν ήταν εξωτερικό, όχι. Όχι. Ήταν στην Πάτρα. Okay, είχα μπερδέψει την Πάτρα με την Πράγα. Λογικό. Πόσοι το παθαίνουν αυτό κάθε μέρα και βγάζουν λάθος εισιτήριο. Λοζάνη, Κοζάνη. Ναι. Οπότε, αν, επειδή είχαμε απευθυνθεί τότε σε όλο το εργαστήριο και τώρα απευθυνόμαστε στη γυναίκα του φίλου μας για το ζήτημα των, των πιάτων. Σου είπα πώς πήγε η απεύθυνσή μας. Καλά, καλά. Δεν είχαν παράπονο. Δεν είχαν παράπονο και δεν είναι ζαχαροπλαστικής. Βιολόγοι είναι αυτοί, λέει, κάτι τέτοια κάνουν. Επιστήμονες, καλά. Μικροσκόπιο εκεί πέρα. Καλά, δεν είναι αυτοί. Τώρα, τα λένε σε εμάς τώρα που ξέρουμε ότι δεν υπάρχει, ότι όλη η ανθρώπινη ανατομία είναι ένας μύθος. Γιατί όπως έλεγες πριν, το ανθρώπινο σώμα είναι ένα πτυχίο. Δεν έχω αυτές τις θεωρίες, δεν έχω το χρόνο να κάτσω να τις γράψω. Αυτά θα είχαν τώρα, πιστεύω ότι υπάρχει κοινό για αυτές τις, για αυτές τις θεωρίες. Αλλά δεν έχω χρόνο. Λίγο οι εκλογές, λίγο αυτά. Λοιπόν, μας ρωτήσατε για τις εκλογές. Πριν να κλείσουμε, Θάνο, κάτσε στην θέση σου, κάτσε ήσυχος, σε θέλω ήρεμο. Επειδή κάθε φορά που λέω τη λέξη κλείσουμε, έχεις ένα αντανακλαστικό που λέω. Και θες. Εσύ έχεις ξεκινήσει ιστορίες. Εγώ βλέπεις, κάθομαι στη γωνίτσα μου εδώ ήσυχα. Θα έχουμε συνεντεύξεις. Έχουμε κάνει τις επικοινωνίες. Έχουμε ήδη τις πρώτες επικοινωνίες. Αρχίζουμε, προγραμματίζουμε. Κάνουμε τις τεχνικές μας τις δοκιμές. Θα έχουμε συνεντεύξεις με υποψηφίους. Μαζική παραγωγή. Πολύ σύντομα. Ναι, και μαζική παραγωγή τις επόμενες. Μέρες. Και προφανώς live τηλεοπτικό την. Και θα έχουμε βέβαια και την ημέρα των εκλογών. Και την ημέρα των εκλογών. Εντάξει, τώρα τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα θα τα μαθαίνετε. Θα παίρνετε τηλέφωνο τη γιαγιά σας που θα βλέπει τηλεόραση. Αλλά θα έχουμε live να συζητάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γιατί και εμείς τώρα ξέρετε, να είμαστε οι δυο μας να τα λέμε. Τα λέμε ούτως ή άλλως. Αλλά άλλη χαρά αν είστε κι εσείς μαζί στην παρέα μας. Έτσι νιώθουμε ότι είμαστε μια συντροφίτσα ή. Μια οικογένεια, όπως έλεγε και ο CEO εκεί πέρα, ο φίλος του Άδωνη. Γιατί το λες αυτό? Το ότι είμαστε οικογένεια. Είναι... Έχει κακιά φήμη αυτή η έκφραση. Γι' αυτό το είπα ειρωνικά. Α, ωραία. Γεια σας. Αύριο πάλι εδώ, αύριο πάλι μαζί, για μια ακόμα υπέροχη εκπομπή, πιο όμορφη από την προηγούμενη, πιο άσχημη από την επόμενη. Φιλάκια. Γεια σας.